स्वतंत्रता बाद के सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश को देखते हुए हमें मालूम है कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने विकासशील क्षेत्रों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से जारी किए गए दिशा निर्देश प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को लेकर विस्तृत थे, जिन्हें विभिन्न विभागों में लागू करवाते समय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि आबंटनकर्ता अपनी भूमिका ठीक तरह से निभाए तो समस्याओं के समाधान प्रभावी रूप से संभव हैं। जानना चाहती हूँ कि जिन योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी थी उनका मूल्यांकन कैसे किया गया, क्योंकि कई बार आश्वासन दिया था पर अपेक्षित लाभ समय पर मिल जाते हैं या नहीं, ये स्पष्ट नहीं होता। इस तरह से नीति और क्रियान्वयन के बीच अंतर सामने आता है। केंद्रीय सरकार ने इस स्थिति में अनुबंध आधारित परियोजनाओं का विस्तार किया ताकि विकसित ढांचे की ओर बढ़ा जा सके। दंगे, मारतोड़ और तोड़फोड़ की घटनाओं के दौरान डंडे और पत्थर का प्रयोग हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए और अधिकांश सदस्य असुरक्षा की भावना में आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ऐसी परिस्थितियों में समस्या का समाधान त्वरित और प्रभावी होना चाहिए। ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समूह हिंसक गतिविधियां करते थे जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ा। स्वतंत्रता के बाद धनुपार्जन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और शानदार जीवन चाहने वाला वर्ग उभर रहा है। इसी तरह से बहुध्रुवीय वैश्विक वातावरण में हितधारक परिणामोन्मुखी नीतियों से लाभान्वित हो सकते हैं। न्यायमूर्ति के निर्णयों ने ये स्पष्ट किया कि विकास का मार्ग न्याय और समानता से होकर गुजरता है। आर्य समाज संगठन ने विशेषकर नैतिक मूल्यों के प्रचार पर कार्य किया एवं सामाजिक सुधार की दिशा में योगदान दिया। ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नीति निर्माण में सभी पक्षों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य की योजनाओं में अथवा किसी भी सुधार प्रक्रिया में समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाए, ताकि समाज को संतुलित और स्थायी विकास की दिशा मिल सके।